To Max Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, no co ty, mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 26 sierpnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Tylko dziś potwierdzono 14 nowych zakażeń legionellą. Prawo i Sprawiedliwość ma oficjalnie ogłosić program wyborczy 9 września. Najlepsi piloci i pokazy zapierające dech w piersiach. Trwa Air Show w Radomiu. Rośnie liczba zakażeń legionellą. Tylko dziś przybyło 14 nowych zakażonych. Wśród nich jest starszy mężczyzna, mieszkaniec powiatu opolskiego. Trafił do szpitala w Lublinie. Mężczyzna przebywał jakiś czas w Rzeszowie, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Źródło zakażenia jest identyczne jak we wszystkich przypadkach, czyli podczas pobytu na terenie Rzeszowa. Pacjent jest hospitalizowany, więcej szczegółów ze względu na tajemnicę lekarską, jak również niewzbudzanie niepotrzebnej paniki. Ważne jest, jeszcze raz podkreślam, jest to cały czas to samo źródło. W szpitalach przebywa 127 pacjentów, zmarło 8 osób w starszym wieku. Epidemiolog dr Artur Harmata przypomina, że bakteria nie przenosi się z człowieka na człowieka, tylko poprzez aerozol skażonej wody. Nie możemy się zarazić przez normalne, naszą codzienną taką egzystencję i utrzymanie naszej higieny, czyli przez mycie się, branie natrysku, przez mycie owoców, warzyw. I apeluję, żebyśmy to dalej robili, tego nie unikali, bo możemy naprawdę zainfekować się czymś groźniejszym aniżeli legionella. Bakteria legionelli nie przenosi się również przez zwierzęta. Prawo i Sprawiedliwość ma oficjalnie ogłosić program wyborczy 9 września w Końskich, podaje portal IPL, powołując się na kierownictwo partii. W ciągu najbliższych kilku dni będą znane listy wyborcze PiSu. Portal IPL przypomina, że w 2015 roku ówczesny przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna, kandydując z okręgu świętokrzyskiego do Sejmu, powiedział, że to w Końskich, a nie w Wilanowie, wygrywa się wybory. Tymczasem kampania wyborcza nabiera tempa. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej chwalił rząd za osiągnięcie rekordowo niskiego bezrobocia. Szef polskiego rządu obiecał, że zrobi wszystko, by przyciągnąć na Podkarpacie inwestycje, a tym samym nowe miejsca pracy. Tu do Kolbuszowej, żeby tu powstawały miejsca pracy. W Leżajsku i w Łańcucie, w Przemyślu i w Krośnie, w Sanoku i w Kolbuszowej. Bo, szanowni państwo, za ich czasów, za czasów Tuska bezrobocie było tak wielkie, że nawet Tusk uciekł z kraju szukać roboty na emigracji. No tak było, ale szkoda, że tam nie został. Jeszcze wyjedzie, tak jest, macie rację, szanowni państwo. W czasach rządów Donalda Tuska bez pracy było ponad 2 300 000 Polaków. W czwartym dniu od katastrofy lotniczej, do której doszło pod Twerem w Rosji, wciąż nie została oficjalnie potwierdzona tożsamość 10 ofiar. Na pokładzie maszyny miał znajdować się szef grupy Wagnera, Jewgenij Prigożyn. Od czerwcowego buntu jego los był przesądzony, mówił w programie trzecim Polskiego Radia były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko. Putin musiał się zemścić za upokorzenie. Zawsze tak robił i był w tej sytuacji bezwzględny. Po drugie, nie zrobił tego po cichu, tylko specjalnie głośno, mocno, właśnie doprowadzając do katastrofy statku powietrznego, po to, aby dać sygnał ostrzegawczy dla potencjalnych naśladowców. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej bada DNA ofiar i zawartość czarnych skrzynek. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla południowych, środkowych i północno-wschodnich województw. Dla województwa śląskiego wydano ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, ostrzega synoptyk Emilia Szewczak. A te najgroźniejsze i najbardziej gwałtowne zjawiska prognozowane są na południu i na wschodzie Polski i możliwy jest również grad o średnicy do 5 cm. Tak, silne burze mogą pojawić się zarówno wieczorem, jak i w nocy. Ponad 50 maszyn w powietrzu i na ziemi oraz przeszło 70 jednostek sprzętu lądowego prezentuje się podczas Air Show w Radomiu. Dwudniowa impreza gromadzi zwykle tysiące miłośników lotnictwa. Czy jest jakiś konkretny punkt, na który dzisiaj czekacie? F-16. Dokładnie. I nocne może pokazy jeszcze. Te wieczorne z pirotechniką. Tak, no tak. Jak dla mnie to odrzutowe jak najbardziej. Jest to super. Przyjechałam z Jeleniej Góry, także jakieś 6 godzin jechaliśmy w nocy. To chyba tuż po północy trzeba było wyjechać. No trochę wcześniej wyjechaliśmy, przyjechaliśmy o 3 i spaliśmy w samochodzie. Przez cały weekend na antenach Polskiego Radia relacje reporterskie i audycje plenerowe z imprezy. Polskie Radio jako jedyne transmituje to wydarzenie. Na koniec serwisu o najcenniejszym zabytku architektury gotyckiej w Polsce, a jest nim kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie, której remont właśnie dobiegł końca. Do udziału we wspólnym świętowaniu zaprasza ksiądz Janusz Posadzy, proboszcz kolegiackiej parafii, podkreślając, że organizatorzy przygotowali bogaty program w ten odpustowy weekend. W sobotę zapraszamy na nasz rynek staromiejski od godziny 15:00. Rozpoczną się koncerty, zabawy, będą również wystawcy, prezentować będą wyroby regionalne, rękodzieło. Gwiazdą wieczoru będzie pani Krystyna Prońko i na koncert już teraz serdecznie zapraszamy, rozpoczęcie o 19:00. Do skorzystania z licznych atrakcji zachęca również Michał Jach, poseł na Sejm RP. Jest tu piknik przy kolegiacie, będzie piknik 800+, prezentowane różne przysmaki. Zwieńczeniem sobotniego koncertu będzie natomiast wieczorny pokaz iluminacji wnętrz i całej bryły kolegiaty, odnowionej kosztem ponad 21 milionów złotych. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę będzie gorąco do 31 stopni, w centrum 27, na północy 25, najchłodniej nad morzem 23 stopnie. Deszcz i burze możliwe, zwłaszcza na wschodzie Polski. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, no co ty, przecież ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze, zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem, 58 cali, Ambilight, w super cenie za 2799 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Świat do trzeciej. Wracamy z drugą godziną naszej audycji i od razu udajemy się prawie w to samo miejsce, w którym zakończyliśmy pierwszą godzinę, czyli do Johannesburga, szczyt państw BRICS, ale od innej strony, bo pomyliłem się, powiedziałem Erytrea, powiedziałem Erytrea zamiast Etiopia, ale to nie zmienia faktu, że kilka państw arabskich w prawidłowej formie wymieniłem jako przyjęte do nowej grupy BRICS, która chyba ewoluuje w coś, co będzie się nazywało BRICS Plus, a nie te wszystkie literki nowych państw jako wielki, niezrozumiały akronim. Zobaczymy, czy tak będzie, czy nie i jakie interesy mają państwa arabskie, żeby sprzymierzać się z tymi obecnymi w BRICS pięcioczęściowym. Opowie nam o tym pan Łukasz Przybyszewski z Fundacji Abchazji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy Iran, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, 4/6 państw arabskich, które są przyjęte do rozszerzającego się BRICS. Co to oznacza? Tak, no właśnie, co to oznacza? Widzimy, że BRICS zaczyna prawdopodobnie ewoluować w coś większego. Natomiast, no, żeby rzeczywiście ta organizacja nabrała jakiegoś nowego kształtu, nowej formy, no najpierw musi zbudować odpowiednią masę, żeby no, potem robić rzeźbę, tak? I w ten sposób ładnie też... Ładnie pan to ujął. No dlatego, że wie pan, no póki co wszyscy tak troszeczkę się tak, no, moim zdaniem trochę za bardzo arogancko, ale naśmiewają z BRICS-u, że to jest tylko taka organizacja typu klub dyskusyjny, że za dużo jest wewnętrznych rozbieżności i tak dalej. No ale w sytuacji, jeżeli widzimy, że Arabia Saudyjska dołączy od stycznia przyszłego roku, Iran, no to Rosja już jest, tak? No to mamy naprawdę sporą masę węglowodorową tutaj i bardzo wiele państw odbiera to na poziomie wręcz, moim zdaniem, nie tyle co gospodarczym, bo ponieważ te gospodarki, które się dołączają, no, nie mogą się równać z tymi, które były założycielami BRICS-u, tak? Sama zresztą RPA, tutaj Afryka Południowa, też gospodarczo no tak nie pasowała i jej członkostwo, które rozpoczęło się 12 lat temu, miał właśnie taki wymiar symboliczny. Ja to też właśnie na tym poziomie odczytuję. Teraz bardzo dużo państw będzie zainteresowanych właśnie dołączeniem do tej organizacji przez to, że Arabia Saudyjska i Iran zostały tutaj docenione jako te gospodarki, które dają napęd, tak, energię do węglowodory dla tych gospodarek, które są głównym rdzeniem BRICS-u, tak? Więc widzimy, że zasadniczo te państwa mają w tym interes, dlatego że no, mam na myśli Arabię Saudyjską i Iran, dlatego że no, Chiny przede wszystkim jawią się jako ten główny partner przyszłości dla nich handlowy. Rosja no, ma specjalny stosunek z Iranem, który wynika z powodów geopolitycznych. I to jest bardzo czytelny sygnał właśnie, że te państwa, które dotychczas raczej trzymały się bardziej z Zachodem, tak, czyli Arabia Saudyjska, Emiraty, Egipt, do pewnego stopnia, tak, Egipt, wolą jednak alternatywy, które nie wymagają od nich szczególnych ofiar. I widzimy, że ledwo co mieliśmy właśnie tą deklarację, że Arabia Saudyjska dołączy do BRICS, od razu z Riyadu wyszedł komunikat, że oni zasadniczo bardzo poważnie rozważają ofertę chińską, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych u nich w królestwie. Czyli już nie także... koreańskich, tak? O to chodzi? To znaczy, nawet nie chodzi o koreańskie, dlatego że no, głównym tutaj dotychczas partnerem wydawały się być Stany Zjednoczone. Ale nie wiemy tak naprawdę, kogo w końcu Riyad wybierze. Być może Chiny i Stany Zjednoczone będą musiały w jakiś sposób koegzystować jako wykonawcy tych projektów. Być może po prostu no, nie będzie tak, że jedno państwo wyłącznie będzie tutaj pomagało. Wie pan, zrób sobie takie ćwiczenie na wyobraźnię, bo korzystając z tego porównania, o którym pan powiedział, to tak bardzo ładnie, plastycznie i poetycko wygląda. Z tej masy, co ma się dać wyrzeźbić? Jeżeli ta grupa BRICS bierze sobie źródła węglowodorów, no to idzie na dosyć spory rozwój, ale czy można popatrzeć na to globalnie w taki sposób, że jeżeli ten BRICS, który do tej pory, no pan to nazwał też cytując innych, był klubem dyskusyjnym, ja słuchałem wielu analityków przed szczytem w Johannesburgu, oni twierdzili, że no dobrze, Iran oczywiście chciałby tam dołączyć, ale jak dołączy, to ta grupa stanie się ewidentnie antyzachodnia, no bo Iran, Stany Zjednoczone to już jest zwarcie na całego, jeszcze bardziej chyba niż Chiny. Czy to jest w kontrze do tego, co się dzieje odnośnie zrzutu wody w Fukushimie? I nie chodzi mi o żadną teorię spiskową, ale jeżeli tam trzeba było dać zielone światło Japończykom, przekonując Koreę, bo już Chiny nie trzeba, bo wiadomo, Chiny są osią zła teraz dla Zachodu, ale żeby przekonać Koreę, dając jej w pewien sposób rynki zbytu dla broni, bo teraz słyszymy, że kolejne kraje będą zainteresowane F-50 myśliwcami koreańskimi, czyli Korea zarobi, nie powie, że zrzut wody jest groźny, wszyscy są zadowoleni, a w kontrze do tego to rozszerzenie BRICS o kraje arabskie? W kontrze nie. Raczej jest to kontynuacja tego, w ogóle idei, która przyświeca założeniu BRICS. BRICS od początku tak naprawdę było skierowane przeciwko G7, przeciwko temu staremu światu, tak? Dlatego, że te gospodarki w dużym stopniu były na bazie doświadczeń, które miały, tak? Z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, które zostały tak naprawdę stworzone na Zachodzie, z dyskusyjną kwestią efektywności ONZ-u jako organizacji, kto jest w Radzie Bezpieczeństwa i kto ma jaką siłę tam przybicia, tak? I tak dalej. I wówczas, jak zakładano BRICS, stwierdzono, że no jednak poza tym wymiarem gospodarczym oni muszą mieć jeszcze jakiś tutaj wymiar polityczny, żeby ewidentnie nadać właśnie temu taki kierunek bardziej może raczej zachodnio-sceptyczny, może nie tyle co anty, ale zachodnio-sceptyczny wówczas jeszcze. I dlatego właśnie w 2011, po dwóch latach, dołączyła RPA, Afryka Południowa. I teraz widzimy, że wszystkie te państwa, które dołączają, również są w pewien sposób rozczarowane swoją relacją z Zachodem. Każde tak samo, czy każde w inny sposób? No oczywiście każdy w inny sposób, może z innych powodów, tak? Ale nie ma co ukrywać, że fakt, że mamy tutaj teraz i Arabię Saudyjską, i Iran jako członków, ewidentnie pokazuje, że po pierwsze, za takim sukcesem dyplomatycznym, który wydawał się być niepewny, tak? Ta normalizacja stosunków między Riadem a Teheranem, idą dalsze czyny, tak? Czyli tutaj widzimy, że Chińczycy budują swoje success story. Słuchajcie, my ich pogodziliśmy. Nie tylko, że ich pogodziliśmy, to jeszcze oboje wstępują do organizacji, której są bardzo rozbieżne interesy, głosy, ale jest to bardziej demokratyczna instytucja niż to, co oferuje Zachód. Taki chcą dać przekaz, tak? Egipt, też widzi, że jego sąsiedztwo jest już zestabilizowane. Tak? Sudan od południa w ogóle nie jest stabilny. Libia jest państwem w zasadzie upadłym i podzielonym. Nie wiemy tak naprawdę, czy kiedykolwiek powróci do swojej bardziej takiej scalonej formy. Argentyna, ciężko szukać lepszego przykładu na rozczarowanie właśnie zachodnimi doradcami, liniami kredytowymi i do tego jeszcze sporami terytorialnymi, to jest Wielką Brytanią chociażby, tak? Także to wszystko ma bardzo duży wydźwięk i wymiar antyzachodni, nie możemy się tutaj oszukiwać. I do tego wszystkiego widzimy, że to jest też ciekawa, ten BRICS może zacząć się jawić dla innych państw w regionie, też Bliskiego Wschodu, jako ciekawa alternatywa, dlatego że widzą, że na przykład taka Arabia Saudyjska w zasadzie może siedzieć okrakiem na murze, być po obu stronach, mieć relacje i z Zachodem, i ze Wschodem. Dla Emiratów, które teraz też dołączyły, business as usual, ale plus, dlatego że oni, ich siła wynika z tego, że mają relacje ze wszystkimi, a biznes uwielbia neutralność. Więc każde takie państwo wielkości, powiedzmy, albo o znaczeniu Emiratów gdzieś na świecie będzie postrzegało teraz BRICS jako właśnie taką alternatywę, do której muszą się dołączyć, żeby być na czasie, żeby iść z trendem, tak? Być po obu stronach muru. A czy to dla nas, to już ostatnie pytanie, czy to dla Polski coś zmienia, jeżeli te kraje arabskie dołączyły tak silnie? Na razie nie zmienia. Na razie nie zmienia o tyle, o ile te państwa będą wciąż bardziej polegały na czy to pomocy finansowej, tak jak w przypadku Egiptu z Zachodu, czy na gwarancjach bezpieczeństwa, które może w jakiś nie taki sposób, jak ostatnio spekulowano, że to będzie miało jakiś bardziej konkretny wymiar sojuszu z Stanów Zjednoczonych z Arabią Saudyjską, ale jednak dopóki Arabia Saudyjska, Emiraty i te państwa właśnie korzystają z tego parasolu bezpieczeństwa, to jest to dla nas na plus. Na minus zacznie być, jak ten parasol będzie wypychany, co może, ale nie musi nastąpić, dlatego że Chiny no, mają na tyle po drodze dużo wąskich gardeł na szlaku do Bliskiego Wschodu, że jeszcze nie czują się na tyle pewnie, żeby móc tam rozwijać swoją obecność militarną. Na razie są bardziej obserwatorami, uczestnikami jakichś mniejszych manewrów, na przykład właśnie irańsko-rosyjsko-chińskich na morzu, tak? Ale póki co to na razie to jest takie bardzo wszystko, ta obecność jest bardzo taka niska, podprogowa, no, podejrzana, ale jeszcze nie alarmująca. Także no, na razie to z naszej perspektywy to jeszcze dobrze wygląda. No, zobaczymy też, czy fakt, że Etiopia dołączy tutaj jakoś, czy to się przełoży na jakieś inwestycje, które mogłyby ten kraj bardziej stabilnie rozwinąć, tak? Czy to by coś dało i czy też by no, te baśnie wewnętrzne tam jakoś uspokoiło, to też trzeba zobaczyć jeszcze. Z perspektywy Polski na razie to jeszcze się nie jawi jako zagrożenie w terminie średnim, no chyba, że bo w dalszym być może tak. No chyba właśnie, że ten symboliczny wymiar państw, które dołączyły teraz, spowoduje wzmożoną chęć i starania u innych teraz państw, żeby dołączyć do BRICS-u. To wówczas trzeba będzie zrewidować naszą ocenę i w jaką stronę to zmierza, dlatego że takim czynnikiem, na który powinniśmy szczególną uwagę zwracać, to by były właśnie wzmożone inwestycje też z Nowego Banku Rozwoju, tak? Jak te pieniądze zaczną bardziej płynąć, no to będziemy widzieli, że no, coś już się powoli dzieje, tak? No to będziemy się temu przyglądać. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Łukasz Przybyszewski, Fundacja Abchasid, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. Why does it all- Proszę Państwa, powtarzamy jeszcze jedno zagadnienie, które dotknęliśmy w pierwszej godzinie. Wydarzenie na tyle ważne, żeby do niego wracać i próbować rozumieć nie tylko pod kątem wojskowym, jak to mieliśmy z generałem Romanem Polko po 13, ale także pod kątem politycznym, a także może i medialnym odnośnie tego, jak w rosyjskich mediach, w opinii publicznej, w tej sferze społecznej jest komentowane zdarzenie, do którego doszło z udziałem prawdopodobnie Ewgenija Prigozina. Jest z nami na linii teraz pani Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak Rosjanie mówią o tym wydarzeniu? No oczywiście cały przekrój to trudno objąć, niemniej jednak są różne reakcje. Można powiedzieć, że wreszcie zaczęto mówić o Ewgeniju Prigozinie, dlatego że po buncie z 2 miesiące temu to był on trochę taką osobą, o której mało kto mówił, prawda? Bo ciężko było właśnie wyczuć zarówno elicie, jak i też społeczeństwu, czy warto go wymieniać, czy nie. Natomiast na czele z samym prezydentem Putinem, który złożył kondolencje rodzinie i wzmiankował o tym, że miał do czynienia kiedyś z Ewgenijem Prigozinem i jest to osoba skomplikowana, tutaj cytuję, to później poszło już za ciosy, można tak powiedzieć, dlatego że zarówno propagandziści, jak i osoby z elity, może nie tak gorąco, bo chyba w sumie tak otwarcie o śmierci Ewgenija Prigozina i o nim samym to mówił Ramzan Kadyrow, ale reszta, można powiedzieć, elity raczej idzie w kierunku tego, żeby nie umniejszać Ewgenijowi Prigozinowi jego osiągnięć, a kwestie buntu oczywiście pomijać milczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o konta telegramowe związane z Ewgenijem Prigozinem, no to już jest różnie, dlatego że do tego czasu Ewgenij Prigozin, który miał to imperium medialne, oficjalne, ale też takie podziemne, dużo blogerów, którzy mu współpracowali, to tych, których udało się już przejąć rosyjskiej władzy, no to wpisują się w tę propagandę rosyjską. Natomiast jest też bardzo duża część telegramu, która jest bardzo wzburzona tym wydarzeniem i Wagnerowcy, sami Wagnerowcy, ale też sprzyjający im część rosyjskiego społeczeństwa, tak zwani Z-patrioci czy nacjonalistycznie nastawiona część właśnie Rosjan, trochę nie rozumie, co się wydarzyło i próbuje jakby tłumaczyć to sobie na wiele sposobów. I reakcje są bardzo różne, od takich właśnie obojętnych po takie, że też trzeba będzie w końcu pójść na Moskwę. Ale od razu mówię, że ta taka najbardziej protestacyjna część rosyjskiego społeczeństwa w tym telegramie, no to jest w mniejszości. A czy już jest cenzura odnośnie komentarzy o Prigozinie, czy można jeszcze pisać o nim wszystko? Nie, no w Rosji od dawna jest cenzura. Są tak zwane ustawy o fejkach, które dotyczyły do tej pory głównie rosyjskiej armii, działalności rosyjskiej armii w Ukrainie, ale no, Rosjanie mają pewne wyczucie tego, żeby nie pisać o tym oficjalnie, żeby nie podawać pewnych rzeczy w kontakcie, bo to jest taki odpowiednik Facebooka, bo nauczeni dotychczasowymi karnymi oskarżeniami ludzie szli do więzienia na 2,5 roku, chociażby za przesłanie dalej danego postu. Wtedy to dotyczyło kwestii Aleksieja Nawalnego, ale z racji tego, że no właśnie nie bardzo wiadomo, jak władze teraz patrzą na Prigozina, no to raczej mają taki jest etap rosyjskiego społeczeństwa, tak przynajmniej jak ja obserwuję, wstrzymywania się w większości od komentarzy. A co jest mówione, co było powiedziane o tym w serwisach informacyjnych, jak wydarzenie miało miejsce w czwartek wieczorem, jeżeli pamięć mnie nie myli, czy media rosyjskie zareagowały na bieżąco? Media rosyjskie bardzo zdawkowo informowały o tym wydarzeniu. Mówiły o tym, że po prostu spadł samolot. Na liście pasażerów był Jewgenij Prigożyn, koniec, kropka. W ogóle nie próbowano robić z tego jakiejś większej sensacji. Natomiast w tym samym dniu można powiedzieć, że Kreml nie przekazał wytycznych tego, w jaki sposób informować o tym, i na różnych kanałach, czy też właśnie telegramie osób, które są związane z Kremlem, a chciałyby się wpisać w ogólną linię, no to były różne wersje wydarzeń. Od tego, że to był wywiad ukraiński, który dokonał tego zamachu, po jakieś ślady amerykańskie, i takie komentarze, że zginął wielki człowiek i ktoś za tym pewnie stoi, ale oczywiście nikt w to wszystko nie włącza Władimira Putina. A wśród pani znajomych jaka opinia przeważa? Takich po prostu zwykłych Rosjan, chyba że już nie ma z nimi kontaktu w obecnych czasach? No wie pan, ja też staram się, jeżeli mam już jakieś kontakty w Rosji, to na takie tematy nie rozmawiać z nimi w mediach społecznościowych, dlatego że mogą być te informacje wykorzystane przeciwko nim. Żaden serwis nie ma takich kluczy, których nie da się złamać, a wiadomo, że Federalna Służba Bezpieczeństwa śledzi w szczególności za tymi osobami, które kiedyś były za granicą, mogą mieć jakieś kontakty zagraniczne, więc staram się tutaj raczej badać to, co jest oficjalnie, przynajmniej na kontach telegramowych, natomiast moich znajomych nie narażać na po prostu groźbę tego, że mogą mieć problemy z FSB. Dlaczego pytam? Bo jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było pandemii i oczywiście wojna też się nie rysowała na horyzoncie, jakkolwiek można powtarzać, że od 2014 roku wszyscy wiemy, że Rosja jest agresorem, wiemy, ale nikt z tym nic nie robił praktycznie, więc jeszcze no, w tej poprzedniej rzeczywistości, kiedy rozmawiałem ze swoim rosyjskim kolegą dziennikarzem i już poznałem go właśnie wcześniej, ale pisałem do niego na Facebooku jeszcze niezablokowanym po rozpoczęciu wojny, tej obecnej fazy, i sam łapałem się na tym i byłem przez niego upominany, żeby nie przesadzać z tą troską o niego. Jemu się nic nie dzieje, naprawdę. Tak bywały w świecie człowiek, rosyjski dziennikarz, który, mogę w pełni powiedzieć, miał dobrze poukładane w głowie wtedy, mówił, że nie, no możemy pisać otwarcie. Ja mogę napisać, że Putin powinien na przykład odejść i nikt mi nic za to nie zrobi. Byłem wtedy bardzo zdziwiony. Czy teraz w takim razie taka forma cenzury i to takie nadzorowanie Rosjan jest większe? No zdecydowanie jest większe i no chociażby kwestie tego typu, że za dyskryminację armii, czyli to jakiekolwiek informowanie o tym, co rosyjska armia robi na froncie ukraińskim, od samego początku było bardzo mocno limitowane, a później już wyrugowane z rosyjskiej przestrzeni i tu publicznej, ale też mediów społecznościowych. I za takie właśnie komentowanie w mediach społecznościowych. Oczywiście biorę pod uwagę to, że nie wszędzie Federalna Służba Bezpieczeństwa czy inne służby są w stanie sięgnąć i patrzeć na wszystko, ale są już osoby, które siedzą w kolonii karnej za tak zwaną właśnie dyskryminację armii. Tutaj jest najczęściej to, co w maksymalnych wyrokach mogą liczyć na 15 lat więzienia. W związku z czym, jeżeli to zostanie podciągnięte pod właśnie dyskryminację armii bądź innych służb, bo później ustawodawca rosyjski rozciągnął to na inne służby, które są zaangażowane w Ukrainie, no to w moim przekonaniu to bardzo mocno zacisnęło gardło Rosjanom. W zasadzie nie ma niezależnych mediów w Rosji. Oni wszyscy dziennikarze, którzy mieli jakiekolwiek obawy bądź byli na radarze rosyjskich służb, to albo trzymają wersję partii, co się dzieje w Rosji, albo no milczą, a trzecim rozwiązaniem to jest wyjazd za granicę. A jak wygląda sprawa ewentualnej sukcesji? Nawet nie po Prigożinie, ale po Putinie teraz. Oj, to jest pytanie za milion dolarów. No wiem, ale nagle rzeczywistość trochę przyspieszyła, więc to chyba jest bardzo zasadne pytanie. Mam wrażenie, że Władimir Putin poprzez ten swój akt zemsty osobistej na tej Gorzynie trochę ustabilizował sytuację swojego dalszego przywództwa, dlatego że bunt Prigożyna był czymś, co mocno naruszyło ten system. Pokazało, że Putin nie jest już tym, który jest w stanie nie tylko zabezpieczać bezpieczeństwo Rosjan, mieszkańców Rosji, bo przecież sam Prigożyn, jego oddziały zestrzeliły kilkunastu lotników, pilotów rosyjskich i samolotów. W związku z czym w tym aspekcie to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest sygnał, jaki poszedł do elity, która jest wokół Putina skupiona i oni przestali ufać Putinowi jako temu, który może zabezpieczyć ich bezpieczeństwo, ich wpływy i tak dalej. A zatem w moim przekonaniu w pewien sposób Putin, system, który stworzył taki quasi machiny, no to stojąc cały czas na jego czele, nie miał innego wyjścia, jak rozprawić się z Prigożynem. Co daje jemu takie jakby w rosyjskiej rzeczywistości przedłużenie możliwości sprawowania władzy w przyszłych wyborach prawdopodobnie wystartuje, pod warunkiem, że nic kuriozalnego dla Rosji nie stanie się na froncie ukraińskim. Wówczas może się posypać ten domek z kart, dlatego że władze rosyjskie będą musiały podjąć decyzję o częściowej mobilizacji, przedłużenia czy częściowej mobilizacji. Potem będzie naruszył się ten wizerunek Putina, który jednak nie tylko nie zdobył Kijowa, ale mógłby stracić Kreml. I to wszystko jeszcze bardziej właśnie naruszy ten system, który na ten moment jakoś udało mu się zabezpieczyć. Bardzo dziękuję za komentarz w takim razie. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Pani Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Może to nie raj. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Czas na ostatni kierunek naszej audycji. Teraz udamy się do jednego z państw bałtyckich, kiedy jest wojna na Ukrainie i wschodnia flanka musi być jednolita. Przynajmniej powinna. To każde wpadki wizerunkowe, niedociągnięcia, skandale albo nawet jakiekolwiek rzeczy, które pozostawiają wątpliwości, podważają tę jedność i w ogóle taką pancerność bloku, trzeba poznać, zrozumieć i przynajmniej omówić kilkoma słowami. Jest z nami na linii dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Będziemy rozmawiać o Estonii. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. Mąż premier Kai Kallas jest oskarżany o współpracę z Rosją. Tworzy się z tego bardzo dziwna układanka. Proszę nam opowiedzieć, o co chodzi. Tak, sytuacja jest dosyć skomplikowana, więc pokrótce powiem, że mąż premier Estonii, Arvo Halik, jest udziałowcem w spółce Start Logistics, która świadczy usługi transportowe i logistyczne dla firmy, która rzeczywiście współpracuje z podmiotami w Rosji. Informacja pojawiła się niedawno i w związku z tym premier Kaja Kallas została oskarżona o to, czy właściwie może nie tyle oskarżona, co zadano jej szereg pytań, czy znała, czy były to dla niej dostępne informacje, że właśnie jej mąż być może współpracuje z podmiotami w Rosji. De facto sprawa, tak jak powiedziałam, jest złożona i ale sam mąż premier nie współpracuje z podmiotami rosyjskimi, o tyle częściowo jest zaangażowany w taką współpracę, bo jak powiedziałam, ta spółka, która jest udziałowcem, posiada 25% udziałów, cały czas udziela, czy świadczy usługi właśnie transportowe tej firmie, która właśnie wysyła różne produkty do Rosji. No ale jak to wytłumaczyć? To tak delikatnie mówiąc, strzał w kolano, to chyba za mało powiedziane. Jak premier kraju, który również ma trudną historię z Rosją, ze Związkiem Radzieckim, pojawiają się informacje co trochę o tym, że jest desowietyzacja przestrzeni publicznej, pomniki stare, obalane w Estonii. Chce się zerwać z tym reżimem, z przeszłością. No a tutaj taki też. Jak najbardziej, to znaczy tak jak tutaj pan wspomniał, z punktu widzenia ideologicznego, politycznego, Estonia od wielu lat odcina się od Rosji. Natomiast biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, musimy pamiętać o tym, że wiele podmiotów prywatnych do tej pory bardzo silnie współpracowało z Rosją i najpierw aneksja Krymu w 2014 roku, a obecnie sankcje nałożone po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę spowodowały nałożenie właśnie sankcji na handel wieloma produktami. Niemniej jednak w dalszym ciągu wiele firm, nie tylko w Estonii, ale również na Litwie i Łotwie, współpracuje z podmiotami w Rosji. I oficjalna odpowiedź firmy Stark Logistics na temat tej współpracy z podmiotami rosyjskimi była taka, że w marcu poprzedniego roku właściwie zrezygnowano z kooperacji w jakikolwiek sposób. Została tylko jedna firma, dla której właśnie świadczone są te usługi logistyczne. Niemniej jednak też tłumaczenia były takie, że ta firma stara się wycofać z rynku rosyjskiego, a Stark Logistic jedynie pomaga tej firmie zaprzestać działalność w Rosji. Taka była oficjalna narracja. Ponadto tłumaczono, że po wybuchu pełnoskalowej wojny zwolniono wszystkich pracowników, którzy mieli obywatelstwo rosyjskie, zastąpiono ich pracownikami z Ukrainy, również z państw środkowoazjatyckich. Tak więc jakby z prawnego punktu widzenia firma tłumaczyła, że tutaj nie podważa jakichkolwiek sankcji, nie sprzedaje żadnych produktów. Ciężarówki są tankowane w Estonii, więc jedyny problem, jaki się pojawił, to rzeczywiście kwestia moralna, czyli czy można handlować z Rosją i czy osoba bezpośrednio związana z panią premier, czy mąż premier Kai Kalas nie powinien w jeszcze większy sposób odcinać się od jakiegokolwiek związku z gospodarką rosyjską. A czy możemy wrócić pamięcią do 2021 roku, do premiera, który był przed panią Kalas, Jurijego Ratasa, który zrezygnował, nie będąc osobiście zamieszany w skandal, ale zrezygnował, kiedy taki skandal został ogłoszony, jak on był premierem, 19-21. No bo czuł się moralnie odpowiedzialny za to. A pani Kalas teraz z własnym mężem, może trochę to jest na wyrost komentarz, ale trudno zakładać, żeby nie wiedziała o jego powiązaniach z Rosją, ale może nie wiedziała. No idzie w zaparte, że to ona nic złego nie zrobiła, więc nie zamierza podawać się do dymisji. Tak, rzeczywiście media estońskie naciskają na to, że w obecnej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest rezygnacja. Poza tym badania społeczne, które były przeprowadzone w ostatnich dniach, pokazują, że prawie 60% ankietowanych uważa, że rząd powinien się zmienić, sama premier powinna podać się do dymisji, to jest około 70%. Nawet zwolennicy partii Reform, z której właśnie pochodzi Kaja Kalas. Natomiast trochę tutaj wskazałabym pewne różnice, bo tutaj przywołał pan sytuację rzeczywiście dymisji poprzedniego premiera, Jurijego Ratasa. Natomiast była to trochę inna sytuacja, ponieważ rzeczywiście wybuchł pewien skandal gospodarczy. Niemniej jednak wydaje się, że za dymisją Ratasa jednak stały pewne chęci współtworzenia kolejnej koalicji właśnie z Partią Reform i rzeczywiście widzimy, że właściwie tutaj obserwując trochę już po fakcie tamtą sytuację, widzimy, że tak naprawdę ta dymisja wyszła Ratasowi na dobre, ponieważ w bardzo szybkim czasie nawiązał on kolejną koalicję i utrzymał się de facto przy władzy. Tutaj w tym wypadku sytuacja jest nieco inna. Niemniej jednak nie postawiłabym zupełnie kreski, nie skreśliłabym premier Kai Kalas, ponieważ z jednej strony tutaj czuje się pewną presję. Również pojawiły się pewne głosy w jej partii, nie do końca akceptujące całą tą sytuację. Niemniej jednak sytuacja w parlamencie wygląda w ten sposób, że Partia Reform ma 37 miejsc w 101-osobowym parlamencie, więc wymagałoby to pewnej dużej zmiany i porozumień między partiami, więc nie sądzę, że jest to takie już do końca jasne, czy partie, które w tym momencie wchodzą w skład koalicji, czyli Partia Socjaldemokratyczna oraz Partia Estonia 200, czy one byłyby skłonne zrezygnować właśnie z udziału w tej koalicji i zagłosować przeciwko obecnej premier. A czy wiadomo, co firma, w której udziałowcem jest mąż premier, przewozi do Rosji? Tak, są to znaczy jakby tutaj chciałabym podkreślić, że jest to firma świadcząca usługi transportowe dla firmy Metaprint, która z kolei zajmuje się produkcją opakowań aerozolowych. Te opakowania następnie w Rosji są składane czy montowane. Dalej nie mam tutaj wiedzy, co się dokładnie z nimi dzieje. W każdym razie ciekawostką jest to, że we wszystkich tych firmach również udziałowcami są Estończycy czy spółki zarejestrowane w Estonii. Natomiast też w tej sprawie wypowiedziały się służby bezpieczeństwa w Estonii, które nie stwierdziły żadnych naruszeń sankcji. Czyli jakby z prawnego punktu widzenia jest wszystko dozwolone. Tutaj pytanie jest właśnie o kwestie moralne, ponieważ premier Kaja Kallas od samego początku wskazywała, że współpraca z podmiotami rosyjskimi dla spółek państwowych jest zakazana. Natomiast jeśli chodzi o podmioty prywatne, spółki estońskie, to tu jest właśnie kwestia moralności. I pytanie właśnie, czy takie państwo jak Estonia, które chce widzieć siebie jako bardzo państwo liberalne, przestrzegające zasad demokratycznych i wspierających państwa demokratyzujące się, czy taka sytuacja może mieć miejsce i czy rzeczywiście będzie to takim sygnałem dla premier Kaja Kallas do ustąpienia? Bardzo dziękuję. To jest ciekawy wątek, który oby nie był jeszcze bardziej rozwojowy, no ale wciąż pozostawia dość spore wizerunkowe niedopowiedzenie i jakąś skazę na tym wizerunku Estonii wobec braku współpracy z Rosją deklarowanym wcześniej. Pani Agnieszka Kuczyńska-Zonik, doktor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. No i temat Estonii był to ostatni, który poruszymy w tym wydaniu Świata do trzeciej. Bardzo dziękujemy. W składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i Rafał Tomański. Jeżeli dobrze policzyłem, a liczyłem dwa razy, to dzisiaj wypada odcinek numer 52 ze mną, na który mam wpływ, więc taki kalendarzowy rok, pełen zestaw tygodni ostatniego roku. Bardzo dziękuję i do następnego razu.